شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوبی ها و دوستی ها و مهربونی ها، خدای عزیزی که شما گلهای گلگلی رو آفریده. بچه ها، آقا کلاغ خبر آورده از دو تا خواهر دوقلو، سوگند و ستایش. بله، بابا عباس و مامان سمانه چقدر این دو تا دختر گلو دوست دارن. بچه های خوبی هن، خوب غذا میخورن، به همه سلام میکنن. بعد از غذا هم بچه ها میگن الهی شکر، آفرین آفرین. در زم امشب شب ولادت حضرت امام رضا علیه السلام، امام هشتم ما، همون امامی که به زامن آهو معروفن ها. بله بله، این مناسبت رو به همه شما عزیزای دلبندم تبریک میگم. بریم سر وقت قصه‌مون به اسم بهترین هدیه. عزیزای من، مادر بزرگ تصمیم گرفته بود یه مهمونی بده. تصمیم گرفته بود همه بچه ها و نوه هاشو دعوت کنه تا یه شب همه دور هم باشن و شادی کنن. مادر بزرگ با خودش فکر کرد بهتره یه روز قشنگ و واسه این کار انتخاب کنه. مادر بزرگ به تقویمی که روی میز بود نگاه کرد تا ببینه نزدیکترین مناسبت چیه. بله بچه ها، مادر بزرگ به تقویم که نگاه کرد یه دفعه یه مناسبت قشنگ دید. روز ولادت حضرت امام رضا علیه السلام. وای گلای من، مادر بزرگ یه دفعه یاد تولد نوه عزیزش افتاد، رضا کوچولو، که 8 سال پیش در شب ولادت آقا امام رضا به دنیا آمده بود. مادر بزرگ به همه بچه های زنگ زد و اونا رو دعوت کرد و بهشون گفت که تولد رضا کوچولو هم هست. بچه های گلم، شب ولادت آقا امام رضا علیه السلام رسید. بعد از شام مادر بزرگ یک کیک قشنگ با 8 شمع آورد. بعد همه با هم گفتن رضا جون تولدت مبارک، و بعد همه دست زدن. رضا کوچولو گفت ولی تولد من که 2 ماه بعده. بعد مادر بزرگ برای رضا توضیح داد که عزیزم، شما 8 سال پیش شب ولادت امام رضا علیه السلام به دنیا آمدی و به خاطر همین اسم شما رو هم رضا گذاشتیم. بچه ها، رضا خیلی خوشحال شد. اون وقت همه هدیه هاشونو به آقا رضا دادن، یه ماشین، یه کتاب، یه شلوار قشنگ. بله، نوبت رسید به هدیه مادر بزرگ. رضا هدیهشو باز کرد. بچه ها، هدیه مادر بزرگ چند تا کاغذ بود. رضا اولش کمی ناراحت شد، با خودش گفت این دیگه چه هدیه‌ایه؟ که یه دفعه دایی گفت وای چه هدیه خوبی، آقا رضا خوش به حالت که توی این سن، یعنی 8 سالگی، میخوای بری زیارت امام رضا در مشهد مقدس. بله بچه ها، رضا خیلی خوشحال شد. مادر بزرگ برای رضا کوچولو و خانوادش بلیت قطار گرفته بود تا فردا، روز ولادت امام رضا علیه السلام، برن به مشهد مقدس. بعد چای گلم، پی بردین اون کاغذا چی بود؟ اونا بلیت بود. بله، بلیت قطار بود که مادر بزرگ تهیه کرده بود. داخلی پاکت بود که رضا با خانواده برن پیش آقا امام رضا. خوش به حالشون. کاش منم میتونستم باهاشون برم. رضا جون، تولدت مبارک باشه عزیزم. در ضمن بار دیگه تولد آقا امام رضا علیه السلام رو به همه شما گلگلیا تبریک میگم و همینطور به سوگند و ستایش نازنین که تولدشون دو روز پیش بوده. تولدشون مبارک. روی ماه همه شما رو میبوسم و ممکنه بعضی از شما تولدتون همین روزا بوده. تولدتون مبارک باشه. خوب بخوابین. خدا حافظ همگی شما.